Biz her peygamberi mutlaka kendi kavminin dili ile gönderdik ki onlara apaçık anlatsın. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini de hidayete erdirir. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir.